Jakaś straszna akcja, bo jeśli komputer rozsypał, a macie oddać po środce, to jeżeli 5 godzin, już Do tego. Czego to korki? Straszne. Naprawdę. Tak gadywa się, prawda?